kręci. Koniec. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nadjeżdżają świeżo malowane nagrody. Zamów w banku Pekao S.A. kartę prepaid Pekao Woodstock z funkcją płatności zbliżeniowych Mastercard PayPass. Dokonaj jak największej liczby transakcji i zdobywaj wyjątkowe nagrody. Niepowtarzalny woodstockowy skuter i rowery czekają na Ciebie. Grafikę na nagrodach zaprojektował sam Jurek Owsiak. Szczegóły w placówkach banku Pekao S.A. i na www.pekao.com.pl. Zapraszamy! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 listopada, jest 23. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Na razie jedna dymisja z funkcji rezygnuje szef Krajowego Biura Wyborczego i sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki. Jeszcze w listopadzie pierwsza rozprawa w procesie związanym z katastrofą smoleńską. Na ławie oskarżonych zasiądzie wiceszef BOR-u generał Paweł Bielawny. Nielegalni imigranci w USA będą mogli spać spokojniej. Jutro prezydent Obama zapewni ich, że nie zostaną deportowani. Niektórzy żądali dymisji całej Państwowej Komisji Wyborczej. Na razie jest jedna rezygnacja. Odchodzi sekretarz komisji i szef Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki. Przestanie pełnić funkcję 1 grudnia, czyli po zakończeniu drugiej tury wyborów samorządowych. Ponoszę osobistą odpowiedzialność za organizację wyborów. Tak uzasadnia on swoją decyzję. Do tej pory nie ma oficjalnych wyników głosowania do sejmików województw. Według czarnych scenariuszy mogą one być dopiero w sobotę. Wszystko z powodu problemów z systemem informatycznym, które zaczęły się w nocy z niedzieli na poniedziałek i trwają do dziś, oraz atakiem hakerów na strony PKW. W związku z tym PiS i SLD mówią o zagrożeniu demokracji i domagają się ustawowego skrócenia kadencji samorządów, chcą nowych wyborów. Projekt ustawy ma złożyć Prawo i Sprawiedliwość, które zaprosiło dziś na rozmowę liderów klubów parlamentarnych poza Januszem Palikotem. Szefowie klubów PO i PSL-u zaproszenie dostali zaledwie parę godzin wcześniej i nie przyszli. Spotkanie odbyło się w jednej z sejmowych sal za zamkniętymi drzwiami. Potem na tle biało-czerwonych flag wystąpili Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak i Jarosław Gowin. Skrócenie kadencji to najprostsza droga do powtórzenia wyborów, powiedział prezes PiS. I Sejm może to zrobić. Sejm kiedyś przedłużył kadencję w 98 roku, no i teraz może ją skrócić. Takie uprawnienie Sejm ma. Trybunał Konstytucyjny tego nie kwestionował. Jarosław Gowin dodał, że konieczne jest wyjaśnienie, czy przyczyną kryzysu są celowe działania, czy błędy systemowe. Nie mówimy o sfałszowaniu wyborów. Nikomu takiego zarzutu nie stawiamy. Mówimy o wypaczeniu wyników wyborów. Potem na tle tych samych flag wystąpił osobno Leszek Miller. Trzeba przyjąć ustawę o skróceniu kadencji samorządu terytorialnego jak najszybciej i skróceniu jak najgłębiej, aby stan nienormalny nie trwał długo. Liderzy trzech partii skrytykowali postawę prezydenta Komorowskiego w obliczu kryzysu. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Przypomnijmy więc, co mówił dziś prezydent. Bronisław Komorowski ocenił, że próba odwołania całej PKW to szaleństwo, podobnie jak domaganie się przeprowadzenia powtórnych wyborów. Prezydent apelował też o spokój. Nie dajmy się zwariować. I zmieniamy temat. Wiceszef Biura Ochrony Rządu generał Paweł Bielawny odpowie za przygotowanie wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. Dziś w tej sprawie odbyło się w warszawskim Sądzie Okręgowym posiedzenie przygotowawcze. Wiceszef BOR zasiadł na ławie oskarżonych po dwóch latach od postawienia zarzutów. Generał Paweł Bielawny z mediami o sprawie rozmawiać jednak nie chciał. Panie generale, czy możemy króciutko? Dziękuję bardzo. Pierwsza rozprawa w procesie związanym z katastrofą smoleńską już 27 listopada. Wtedy też zostanie odczytany akt oskarżenia. Media będą mogły relacjonować tylko jawną jego część, tłumaczy sędzia Paweł Dobosz. Oraz ta część uzasadnienia, z której została zdjęta klauzula poufna. Oskarżony wyjaśnienia złożył 8 grudnia. To posiedzenie będzie jednak w całości tajne. Pokrzywdzonym w tym procesie jest m.in. Jarosław Kaczyński. Jego pełnomocnik, mecenas Piotr Pszczółkowski, ma nadzieję, że proces ujawni prawdę na temat organizacji lotu z 10 kwietnia. Opinia biegłych oceniających pracę Biura Ochrony Rządu przy realizacji zadania ochronnego, jakim była ochrona świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, była wyjątkowo ułomna. Wskazywano 20 uchybień. Opinie na potrzeby śledztwa sporządzało dwóch ubiegłych. Oceniali oni też przygotowanie wcześniejszej wizyty w Smoleńsku ówczesnego premiera Donalda Tuska. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na tę decyzję czeka 5 milionów nielegalnych imigrantów w USA. W nocy z czwartku na piątek prezydent Barack Obama ma zagwarantować im, że nie zostaną deportowani. Prezydent Barack Obama wygłosi przemówienie do Amerykanów w sprawie nielegalnej imigracji do Stanów Zjednoczonych. Zapowiedział to osobiście w przesłaniu wideo na stronie internetowej Białego Domu. Wszyscy się zgadzają, że nasz system imigracyjny nie działa. Niestety politycy z Waszyngtonu pozwolili, by problem narastał od dawna. Obama wyjaśnił, że nie mógł dłużej czekać i postanowił częściowo rozwiązać problem w ramach uprawnień wykonawczych. Przedstawię to, co mogę zrobić, mając władzę prezydenta. Będę jednak pracować z Kongresem nad uchwaleniem całościowej ustawy, która rozwiąże problem kompleksowo. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Barack Obama chce objąć ochroną przed deportacją nielegalnych imigrantów, którzy przebywają w Stanach Zjednoczonych co najmniej 5 lat. Podobną ochroną mają zostać objęci ci, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych jako osoby nieletnie oraz rodzice dzieci urodzonych w tym kraju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jeszcze jedna wiadomość zza oceanu. Piąta Aleja w Nowym Jorku jest najdroższą ulicą świata. Wynika z najnowszego raportu firmy doradczej Cushman & Wakefield. W Polsce najdroższą ulicą jest Nowy Świat. W tym zestawieniu warszawska ulica zajmuje 44. miejsce, o jedno wyżej niż rok temu. Czynsze średnie na Nowym Świecie kształtują się w okolicach 1000 euro za metr kwadratowy rocznie. Gdyby odnieść tę stawkę do najdroższej ulicy na świecie, czyli Piątej Alei, ta stawka jest aż 30-krotnie niższa. Mówi Marek Nessel z firmy, która przygotowała ranking. W Polsce tuż za Nowym Światem ponownie znalazła się ulica Floriańska w Krakowie. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce Sporty Michał Wąsiorowski. Zarząd obradował, ale decyzji w sprawie prezesów nie podjął. Chodzi oczywiście o podejrzanych o korupcję prezesa i wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosława P. i Artura P. Zarząd związku zdecydował, że decyzja o tym, czy prezesi zostaną odwołani, zapadnie 26 listopada. O ile w zarządzie Polskiego Związku sytuacja jest, delikatnie mówiąc, nieprzyjemna, o tyle na parkietach siatkarze grają jak z nut. Wszystkie nasze zespoły w Lidze Mistrzów wygrały swoje mecze. Mało tego, wszystkie bez straty seta. Po 3-0 Jastrzębski Węgiel wygrał z Markiem Dupnica, Sekoresowia Rzeszów z Wolej Lubiana, a PGS Krabeł Chatów z Prekurą Antwerpia. Mamy bardzo wyrównany skład i to jest kluczem do wygranych, cieszy się środkowy skry Karol Kłos. Mamy dobry, równy zespół i to jest naszą ogromną siłą, tak jak naszą ogromną siłą było to na Mistrzostwach Świata, tak tutaj w skrze też mamy bardzo fajny zespół, dobrze się rozumiemy, jak widać każdy z każdym. Siatkarze poradzili sobie znakomicie, gorzej było za to w koszykarskich pucharach. Pierwszy mecz w Eurolidze przegrały zawodniczki Wisły Kanpak Kraków minimalnie, bo jednym punktem uległy 66-67 ZVVZ Praga. Nie poradziła sobie także Energa Toruń. W Stambule przegrała z Fenerbahce 63-76. W Pucharze Europy koszykarze Stelmetu Zielona Góra przegrali za to już po raz szósty, tym razem 68-78 z Lokomotywem Krasnodar. Stelmet jest jedyną drużyną w tych rozgrywkach, która nie wygrała jeszcze meczu. Imponujący bilans w Ekstralidze piłkarzy ręcznych ma za to Vivet Auron Kielce. Mistrzowie Polski wygrali 10-10 spotkań. W ostatniej kolejce zwyciężyli Chrobrego Głogów aż 39-23. Jesteśmy na fali, twierdzi rozgrywający Vive Grzegorz Tkaczyk. Nasza gra w ostatnich tygodniach wygląda bardzo dobrze. To też widać na boisku, rozumiemy się coraz lepiej. Praktycznie niektóre akcje gramy w ciemno. Gra obronna wygląda zdecydowanie lepiej. Osiągnęliśmy w tej chwili, myślę, że maksymalną dyspozycję. A w piłce nożnej Henryk Kasperczak odniósł kolejny sukces w Afryce. Miał sprawić, by reprezentacja Mali zakwalifikowała się do Pucharu Narodów Afryki i to się udało. Mali pokonało bowiem 2-0 Algierię i może być już pewne awansu. Henryk Kasperczak prowadził już reprezentację tego kraju w latach 2001 i 2002 i zajęli wtedy w Pucharze Narodów 4. miejsce. Zrezygnował z finału turnieju Masters, ale w finale Pucharu Davisa zagra. Szwajcar Roger Federer trenował dziś przed finałowym meczem z Francją. Ćwiczył serwis, był zrelaksowany i uśmiechnięty. Kibice odetchnęli, bo kiedy w niedzielę czekali na jego mecz z Nowakiem Dziokowiczem w Londynie, Federer wyszedł i przeprosił, że nie może zagrać z powodu bólu pleców. Szwajcarzy jeszcze nigdy dotąd nie zdobyli Pucharu Davisa. Gdyby Federer nie wrócił do formy, raczej nie mieliby szans, a tak? Sprawa jest otwarta. Na dziś to wszystko, jutro sport od 7 rano. Jutro od 0 stopni w Suwałkach do 2 w Warszawie, 4 w Krakowie i 5 we Wrocławiu. Deszcz ze śniegiem i śnieg we wschodniej Polsce, w rejonach podgórskich i w górach, na pozostałym obszarze deszcz lub mżawka. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, kochanie. Jak się czujesz? Nic nie mów, nie musisz. Wyglądasz pięknie. Holistyczna pielęgnacja duszy i ciała. Relaks, odprężenie i poczucie szczęścia w atmosferze luksusu i ekskluzywnego wypoczynku. Hotele Spa dr Irena Eris. Od 19 grudnia zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Czas bez litości drwi. Nie warto, wystarczą te, z których drwię sam na sam. Coraz mniej też w moich wierszach eterycznych łez. Nie warto, rzadziej brnę w bezczelne podkradanie dat. Staram się z całych sił nie uwieczniać win. Przyzwyczajam je szanować ciszy garb. I nieprawda, że tak łatwiej ułaskawiać los. Po prostu tylko tak mogę złapać pion. A zanim spytasz, jaki sens ma cisza, pomilcz ze mną, to zbliża. Każdy milczy o czymś innym. Mniej skarżę się co do form i bezczelności dnia. Nie kusi mnie anturaż rozpasanych bzdur. Tych parę zdań to tylko czysta słabość dnia. A może próba sił, czy mnie jeszcze stać? A zanim spytasz, jaki sens ma cisza, pomilcz ze mną, tu zbliża. Każdy milczy o czymś innym. W dalszym ciągu słuchają Państwo programu Trzeciego z Warszawy, a przed chwileczką Kamil Wasicki zaśpiewał jedną z piosenek ze swojej najnowszej płyty pod tytułem Dobre rzeczy się zdarzają. No i chciałem Państwu powiedzieć o drugiej nowej, a właściwie wznowionej płycie, którą niedawno dostaliśmy. To płyta Agaty Ślazyk, zawierająca nagrania z września i października 2007 roku, ale zmasterowane na nowo, poprawione. No niestety płyta nie odtworzyła się tym razem, więc na razie informuję Państwa o tym, że jest dostępna zwykle przy okazji koncertów Agaty Ślazyk. Natomiast no, siłą rzeczy jedziemy dalej. Nowa płyta Roberta Kasprzyckiego. wypitym winie. Nie patrz przez okro, broń Boże, nie słuchaj, jak w pustej kuchni znów monolog płynie z rdzawego kranu, sącząc się do ucha. Ze ściany zwisa w pół żywa natura, stąd niedochładnie widzisz zarys dzbanka, gdy jakaś para kocha się za ścianą na tyle mocno, by twój płacz zagłuszyć spadanie. Ten dziwny stan, gdy ja nie ty, gdy ty nie ja, gdy mijasz mnie. Spadanie, skąd ja to znam? Nie zobaczysz jej już nigdy, więc zapamiętaj chociaż imię, żebyś już nawet przez pomyłkę nie wypowiedział go do innej. I zapamiętaj ból powieki, wstydliwą ulgę, że już koniec, że już przypadkiem jej nie dotkną. Myśl nieostrożna, czujne dłonie. Spadanie, ten dziwny stan, gdy ja nie ty, gdy ty nie ja, gdy mijasz mnie. Spadanie, skąd ja to znam? Patrz, nie zobaczysz jej już wcale, i tylko twój serdeczny palec zabłyśnie czasem złotą pustką, bez kieliszka, bez obrączki. Popatrzysz na świat tak wolny jak ptak zamknięty w klatce żeber. Popatrzysz na świat, w którym nadal nie ma ciebie i was, i dzieci, co miały się narodzić. Tak wiem, że to nie o to chodzi, lecz patrzę w kartki kalendarza, co płoną, jak komandosi wysłani na swój pierwszy powrót, koledzy studiujący na poprzednim roku. Kartki z kalendarza, już nic do ukrycia, już bez tajemnic, bo wszystko się stało. Spadanie, ten dziwny stan, gdy ja nie ty, gdy ty nie ja, gdy mijasz mnie. Spadanie, skąd ja to znam? Badanie z nowej płyty Roberta Kasprzyckiego. No i płyta w dalszym ciągu bardzo dobrze się słucha, podobnie jak najnowsza płyta Renaty Przemyk. Gdy z tortu zdmuchnę świeczki, czy to pech, że jedna nieposłuszna pani się znaczy, że miała okrągły rok na sen. Wypiłam swoje zdrowie i na stół odstawię pełnej szklanki całe pół i nie dopadnie mnie już istnienia ból. Gdzie Kim byłam, nie wiem, ale kto to wie. Czas zatarł ślady, czasem myślę, że nie zasłużyłam, by w kimś odrodzić się. Niewykluczone, że przyniosę list, albo że będę listem, który ty otworzysz, zanim zatrzasnąć zdążysz drzwi. Raczej myślę, więc jestem to, będzie pretekstem, żeby w niebycie znaleźć się. Raczej mówię, co myślę, bo to nie, nieoczywiste, żeby w milczeniu znaleźć sens. Być może będę rybką, której ty przedstawisz listę życzenia, nie trzy, lecz ja nie spełnię ani jednego z nich. Godotem twoim także mogę być, poczucia winy przed pokoju tkwić, udając kogoś, kto bardziej chciałby przyjść. Gdzie za przyzwyczailiśmy się do tego, że na płytach Renaty Przemek pojawiały się teksty Anny Sarnieckiej w dużych ilościach. Tym razem jest odwrotnie. Jest to niemal w całości autorska płyta Renaty Przemek. Ta najnowsza z wilkiem, kotem i bocianem na okładce. Natomiast jeśli chodzi o najnowszą płytę Szymona Zychowicza, to mamy tutaj powroty i mamy powrót do piosenki, którą ja tak mniej więcej lokalizuję gdzieś w okolicach Zielonego Szkiełka. To utwór, do którego tekst napisał Robert Kasprzycki. Chory krajobraz, Szymon Zychowicz ze swojego najnowszego albumu. Chory krajobraz, horyzont mdły.

Szymon Zychowicz. No, zupełnie inna wersja, ale piękna. Piękna. Teraz u nas wiadomości. Wydarzenia polecane przez audycję Gitarą i Piórem i serwis internetowy strefapiosenki.pl. Facet w mym wieku już coś ma, facet w mym wieku już coś wie. Jakieś mieszkanie, furę, psa, poważny błąd, nie wchodzi w grę. Trwa OPPA, czyli Ogólnopolski Przegląd Piosenki Autorskiej, od pewnego czasu nazywany Międzynarodowym Festiwalem Bardów. Koncert poświęcony życiu i twórczości Serża Gainsbourga z udziałem Krystyny Czubówny, Piotra Bakala i wokalistów zespołu Piąty Dzień, którzy przeniosą nas do Paryża lat 60. i 70., odbędzie się w Ośrodku Kultury Ochoty w czwartek 20 listopada o 20. W koncercie galowym OPPY pod tytułem Premiery i interpretacje wystąpią m.in. Dominika Barabas, Andrzej Brzeski, Mateusz Rulski i Kuba Sienkiewicz. Artystów ugości studio imienia Agnieszki Osieckiej w piątek 21 listopada o 19. Szczegółowe informacje i bogaty program festiwalu na stronie oppa.pl. Jakie to smutne, jakie to smutne. Kierując się tym, że piosenka jest dobra na wszystko, czy też wypatrując jesiennej dziewczyny, warto ruszyć na stację Kutno, festiwal poświęcony Jeremiemu Przyborze. Będzie można usłyszeć m.in. Natalię Sikorę, Marcina Januszkiewicza i Magdalenę Kumorek. Koncerty odbywać się będą w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie od czwartku do niedzieli. Wyprałoś mnie z uczuć jak płótno. Jacek Kaczmarski, Lekcja Historii, to tytuł premierowego przedstawienia w Teatrze Ateneum. Jacek Bończyk wyreżyserował spektakl nie tylko dla miłośników Kaczmarskiego. Premiera w sobotę 22 listopada, a kolejny spektakl we wtorek. Wszędzie węsze bandytów, więc nie dla kolorytu mam typowy cień nosa skrzywdzonych semitów. Trio łódzko-hojnowskie w koncercie promującym płytę Sny i Sny do tekstów Jacka Kaczmarskiego wystąpi we Wrocławiu w klubie muzycznym Weekend w sobotę 22 listopada o 19. Ten się modli, ten śpiewa, ci grają. Ktoś cytrynę skradziono z siebie. Zespół U Studni wydaje nową płytę pod tytułem Wąwóz naszych czasów. Przedpremierowy koncert odbędzie się w Łódzkim Teatrze Małym w niedzielę 23 listopada o 18. Więcej, a nawet dużo więcej informacji pod adresem strefapiosenki.pl. Wiadomość przygotowała pod nieobecność Teresy Drozdy Monika Cygan. Przypomnę Państwu adres do korespondencji gip@polskieradio.pl. No i dorzucę może jeszcze wiadomość, która być może niektóre osoby ucieszy. To drugie podejście. Przemek Paśko i grupa Co To mają pojawić się w Warszawie w najbliższy poniedziałek w Teatrze Roma. Thank you. codzienności. Kamieniem serca diabłu prosto w łeb. Niech nie zamienia dobrych myśli w złe. Co to? No mamy płytę, ale zespół rzadko koncertuje, a w Warszawie to się jeszcze nie zdarzyło, więc no proszę spróbować. W najbliższy poniedziałek w Teatrze Roma na małej scenie o 19:30 ma się zacząć koncert tej formacji. A teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. W szufladowej poczekalni czeka na spotkanie z Państwem całkiem sporo nagrań. I ciągle ich przybywa. Mam ogromny zaszczyt zapowiedzieć wspaniały program pana Grzegorza Tomczaka. Opowieści nie tylko o kobietach, oczywiście. Brawo. Wystąpi dla Państwa pani Iwona Lorenz, pan Grzegorz Tomczak, a przy fortepianie pan Dawid Troczyński. Gorąco wszystkich witam. To jest nagranie z 27 października 2014 roku. W podziemiach pokomedylskich na warszawskich Bielanach nagrałem oczywiście cały występ Grzegorza Tomczaka, Iwony Lorenz i Dawida Troczywskiego. I obiecuję, że usłyszą Państwo jego obszerne fragmenty w kilku szufladach. Może nawet za tydzień wrócę do tych nagrań. Na dobry początek proponuję fragment wywiadu z Grzegorzem Tomczakiem, nagrany w podziemiach pokamedulskich zaraz po zakończeniu tego koncertu. Wiesz, robię teraz taki serial o Jacku Zwoźniaku i w pewnym momencie pojawiła się kartka dla Waldka. Jak mógłbym teraz nie zapytać o tę kartkę? Ja wiem, że to jest prehistoria. Tramwaj przejechał mi przez śniadanie, bezcelnie wjechał w mój dom. Przy stole zrobił sobie przystanek, choć dotąd tu nie było go. Kartka dla Waldka. Bo rozmawiałem o tym ze Zwoźniakiem, rozmawiałem o tym z Chylińskim, no i... Pan motorniczy w żółtym berecie przystanął, oświadczył mi, że mnie zabiera podróż po świecie. Wiadomość włożyłem w drzwi. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój. A reszta moja. Kartka dla Waldka to były czasy, kiedy w latach 80. pisałem teksty piosenek dla zespołów rockowych. Nie ukrywam z żądzy zysku, ale i też z czystej przygody po prostu. Czy potrafię napisać piosenkę, która byłaby rockowym, no chociażby jako takim przebojem. I w tym przypadku z grupą Mister Zup, bo oni z Poznania byli, przynajmniej Andrzej Donarski wokalista, więc zaproponował mi tę muzykę, napisałem tekst i się ta piosenka stała się takim, no, przebojem, no bo hulała troszeczkę. Wcześniej jeszcze dla grupy Bang pisałem. Taka była grupa Bang 80. Tak to się stało, no. Grzegorz, dbający o czasu czas, nie mógł zagłębić się w tę prehistorię, więc muszę przypomnieć, że najpierw Waldemar Chyliński napisał o tramwaju przejeżdżającym przez Śniadanie, zamieszana w to była też Ela Adamiak, sięgnął z kolei po ten tekst Grzegorz Tomczak, parafrazując go z zaznaczeniem w refrenie praw autorskich Waldka Chylińskiego do tego tramwaju. Państwo to oczywiście chwycili, prawda? Grzegorz Tomczak i Iwona Lorenc bardzo śpieszyli się po występie, dlatego nie zdążyłem już porozmawiać z panią Iwoną. Zamiast tej rozmowy, której nie było, proponuję jedną z jej piosenek z tamtego ich wspólnego występu. To będzie Kinematografia serc. W sam raz na dzisiejszą listopadową noc. Muzyka Krzysztof Maciejowski, słowa Alicja Maciejowska. Ta piosenka znalazła się na pierwszej, wydanej w 2003 roku płycie Iwony Lorenc z zespołem Tricolor. Ale przed piosenką jeszcze Grzegorz Tomczak, który wyjątkowo dziś tylko mówi. To przecież z miłości, jakby nie było. Aby ją zawsze mieć przy sobie, człowiek wymyślił melodramat. Bo melodramatyczny z natury jest człowiek. I schemat zawsze się powtarza. Jest ona i on. Jest ten trzeci, co przyjdzie, spojrzy, coś powie i pożar serca roznieci. Lecz w melodramacie, prócz tego melo, gdzie pocałunki i słowa jak dywan się ścielą, prócz tego melo jest również dramat. Gdy on zostaje sam, gdy ona zostaje sama. Gdy ona zostaje sama. Jak w starym kinie czarno-białe zdjęcia w mojej głowie smutny pianista. Za oknem ciągnie się dzień, który najlepiej przespać. Jak w starym kinie patrzymy na siebie, gwiazdy srebrnego ekranu. Już wiemy, że zerwał się film i nie będzie dalszego ciągu programu. Kinematografia serc w listopadowej mgle. Kinematografia serc w listopadowej. Thank you. jak w starym kinie, brakuje dialogów, zapadła niechciana cisza. Przed nami leży zaczęty scenariusz, końca nikt nie dopisał. Za oknem szaro, nasi aktorzy zamarli w ostatnim tańcu. Ja przesiedziałam cały film. Ty wyszedłeś przed końcem seansu. Kinematografia serc w listopadowej mgle. Kinematografia serc w listopadowej mgle. Iwona Lorantz i Grzegorz Tomczak. Koncert zarejestrowany pięknie czterokanałowo przez Pawła Szeromskiego będzie się pojawiał jeszcze w kolejnych wydaniach Szuflady. Zostało nam około 10 minut i spróbujemy zmieścić trzy piosenki. Pierwsza z nich z rekomendacją Basi Stępniak-Wilk z jej najnowszej płyty. Niekończącym się przez deszcz prowadziłam trochę nieuczciwą grę, byle przeżyć ostatni zawrót głowy w ramionach twych, choć w swoich łzach pozwoliłam sobie nieszczerze się śmiać w ostatnim jesiennym wesołym miasteczku. Ach, uciec przed jutrem gdzieś daleko pociągiem, nie zawiózł mnie w świat, okrążyłam mały placyk raz czy dwa, więc odfrunąć na karuzeli skrzydłach. Gdzieś musiał być cieplejszy kraj. Szybowałam, by znów wylądować tam w ostatnim jesiennym wesołym miasteczku. Odnalazłeś mnie potem rozbawioną w zwierciadle skrzywionym jak krzyk. Uwierzyłeś na następnych kilka chwil. Odchodziłam więc w oczy ci nie patrząc, parasol złożyłam, by deszcz cię okłamał, gdy w łzach rozmywało jesienne wesołe miasteczko. Niekończącym się otulona szalem, za rękę jak dziecko przez deszcz prowadziłam. Trochę nieuczciwą grę, byle przeżyć ostatni zawrót głowy, szatański plan, diabelski młyn zakręciło. Znikło długi szal. Wesołe miasteczko. Wesołe miasteczko z płyty Przywidzenia Basi Stępniak-Wilk. A następna piosenka to będzie niespodzianka. Każdy chce ode mnie podpis mieć na płycie. Dlaczego o sonety Mickiewicza spytać nie wolicie? Czy nie byłaby ciekawa analiza ich rytmiki? Dla ciebie ważny podpis, czasem zdjęcie w telefonie. Jeżeli ci tego nie dam, to jestem dla ciebie nikim. Ja chcę poezji i trochę zrozumienia, ale tu gdzie żyję, nic z tego nie ma. Co ja mam z żywota? Same przyziemności. Me serce Don Quixota za długo pości. Każdy chce ode mnie dostać album nowy. Dlaczego nikt mi nie podpowie, gdzie tu można kupić wóz cyrkowy? Bo ja chciałbym letnim świtem napompować cztery koła, zaprzęgnąć konie i wyruszyć gdzieś daleko na południe, gdzie bananów kiście i darmowa Coca-Cola. Ja chcę poezji i trochę zrozumienia, ale tu gdzie żyję, nic z tego nie ma. Co ja mam z żywota? Same przyziemności. Me serce Don Quixota za długo pości. Wszyscy chcą ode mnie zawsze śmiesznie mało, aby to szło, aby to grało, aby się rymowało. Nie jestem świętym Mikołajem, bankiem co kredyty daje. Dwójkę owszem ci na bułkę dam, a tobie piątkę do skarbonki wrzucę, na sieroty i sadzonki i na Afrykę, na niedożywionych. Egzekucje polityków, rozwiązanie na to, ale za to ja chcę poezji i trochę zrozumienia, ale tu gdzie żyję, nic z tego nie ma. Co ja mam z żywota? Same przyziemności. Me serce Don Quixota za długo pości. No i pewnie się zastanawiają państwo, czy to już słyszeli wcześniej, ale tak jakoś dziwnie. No tak, no bo oryginał jest po czesku i oczywiście to piosenka Jaromira Nachawicy. Dostaliśmy kilka nagrań, których jeszcze nie ma na żadnej płycie. Nagrania przyszły z Łodzi. Adam Mortas przysłał nam te nagrania. Zespół, z którym współpracuje, nazywa się Ankor. No i czekamy na dalszy ciąg, bo te pierwsze sygnały są bardzo obiecujące. No i ponieważ już padło nazwisko Agaty Ślazyk w tej audycji, a nie udało nam się niczego odtworzyć, więc nie sięgniemy po tę pierwszą płytę, która się nie odtwarza, tylko po tę następną. Agata Ślazyk, do usłyszenia. Nie bój. Sumienie z gumy, nie bójmy mówisz mi, to polityka. A ja widzę małego człowieka. Myślisz, jest pięknie, lecz wiedz, ta guma kiedyś pęknie. Nie bójmy się dżumy, dziś gubi nas sumienie z gumy, sumienie z gumy. Nie bójmy się dżumy, dziś gubi nas sumienie z gumy, sumienie z gumy. Uwierzyli, zaufali.